Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Selam radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre efendim ve tabi Ahmed İbni Hanbel efendim, Hakim, Taberani, Beyhaki, İmace, Tirmizi rivayet eder, sahih demişler. Buyuruyor ki Ya eyyühennas efşü selam ve et'imut ta'am ve silül erham ve sallu billeyli ve nasu niyam tedhülül cennete bir selam buyurmuş. Bu mübarek sözlerinin manasını açıklayayım. Sonra daha geniş konuşmaya, konu üzerine devam edelim. Ya eyyühennas buyuruyor. Yani tanıdığı, tanımadığı efendim karşısında bulunan insanlara hitaben ey insanlar, ey ahali, ey halk diye efendim umuma hitap. Umumi bir hitap. Kalabalığa yapılmış bir hitap. Efşus selam. Selamı ifşa ediniz. Yani selam vermeyi yayınız. Açıkça efendim önünüze gelene Esselamu Aleyküm diyerek selam veriniz. Ve bu selam verme adetini de yaygınlaştırınız. Efendim yayınız. Ve et'emut ta'am ve yemek yediriniz. Ve sıl-ül erham ve akrabalarınızı kollayınız. Akrabalık bağlarına riayet ediniz. Efendim onlara yardımcı olunuz. Sıla-i rahim yapınız. Ve sallu billeyli ve nâsü niyam. İnsanlar uykuya daldıkları, uyudukları zaman siz geceliğin herkes uykudayken efendim namaz kılınız. Tedhulul cennete bir selam. Burada tedhulune'nin nunu düşmüş. Çünkü emrin cevabı oluyor. Bunları yapın diye emir verildikten sonra böyle yaparsanız tedhulul cennete bir selam. Cennete selametle, sağlıkla, esenlikle girersiniz. O halde bu kelimeleri efendim biraz daha açıklayalım. Bu sözü Abdullah İbni Selam radıyallahu anh naklediyor bize, Peygamber Efendimizin böyle dediğini. Önce bu kişi çok önemli bir kişi, çok değerli bir kişi. Peygamber Efendimizin ashabından özellikleri itibariyle üzerinde dikkatle durmamız gereken bir kişi. Efendim Yahudi kendisi. Yahudilerin Medine-i Münevvere'deki alimlerinden, ahbarı Yahud'dan. Ahbar efendim Hebr kelimesinin çoğulu, noktasız ha ile, cime benzeyen ha ile efendim alim demek. Yani derya gibi bilgisi olan alim demek. Noktalı ha ile olursa ahbar diye, hırıltılı ha ile olursa o zaman haberler manasına gelir. Noktasız olunca Yahudi alimlerine ahbar deniliyor. Yani ruhban, rahiplere denildiği gibi efendim Hristiyan papazlarına denildiği gibi ahbar da Yahudilerin din adamlarına deniliyor. Bu zat-ı muhterem Medine'deki Yahudilerin hürmet ettiği, saygı gösterdiği, bilgisine hayranlık duyduğu bir kişi Abdullah İbni Selam. Selam oğlu Abdullah adı. Alim kimse. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman, hicret ettiği zaman efendim işte bir zat geldi. Allah'ın peygamberi, elçisi olduğunu söylüyorlar. Bakalım bu beklediğimiz, Tevrat'ta da geleceği bildirilen, evsahı bildirilen ahir zaman peygamberi mi diye merakla incelemek için Peygamber Efendimiz'in toplantı yaptığı meclise efendim toplantı yerine gitmiş. Ve o toplantı yerinde şöyle arkadan neler söylendiğine dikkat etmiş. Efendimiz bu tavsiyeleri buyurmuş. Bu hadisi anlatırken işte oraya gittim diyor kendisi radıyallahu anh. Bir de baktım ki feiza vechuhu leyse bi vechi kezzab. Efendim yüzüne bir de baktım ki Peygamber Efendimiz'in yüzüne bir de bakmış ki feiza vechuhu leyse bi vechi kezzab. Yüzü hiç öyle yalan iddiada bulunacak, yalan söz söyleyecek. Olmayan bir şeyi ben söyleyeyim diye efendim yalandan söyleyecek bir insan değil. Ciddi, nurlu, pırıl pırıl, sakin. Efendim böyle aşık olunacak, hayran olunacak, beğenilecek, vakarlı, sevimli, efendim Allah cemalini görmeyi cümlemize nasip etsin. Bir kimse feiza vechuhu leyse bi vechi kezzab, bir de baktım ki yüzü hiç öyle yalancı bir insan yüzü değil diye efendim böyle hayran kalmış. Ne demiş Efendimiz o Medine'ye geldiği ilk günlerin toplantılarından birinde, yani bu. Yeni bir şehre hicret etmiş bir insan. Karşısındaki insanlar kimler? Bunların bir kısmını hacca geldiği zaman Akabe Beyatı'nda tanıdı. Ama birçokları da onun için daha ilk defa gördüğü kimseler. Çevrede yeni bir çevre. Yani böyle bir topluma, yeni bir şehre geldiği zaman söylediği sözler önemli. Bu hadis-i şerifi tabii müteaddit defalar sohbetlerimizde zaten yeri geldikçe söylemiştik. Bir kere diyor ki efşü selam. Selamı ifşa ediniz. İfşa ne demek? Fahş etmek demek. Yani gizli yapmamak, aşikareye çıkarmak. Mesela sırrı fahş etmek ne demek? Sırrı efendim saklamayıp söylemek demek. Selamı da saklamayın. İçinize kalmasın. Efendim fahş edin, ifşa edin, yayın, aşikare söyleyin demek. Bir kere selamın, selamlaşmanın çok önemi var İslam'da. Çünkü selamlaşma bir nezaket başlangıcıdır. Tanışmanın başlangıcıdır. Müslümanların tanışması lazım. İnsanların tanışması lazım. İnsanlar Hazreti Adem'in evlatları, aynı cinsten varlıklar. Çok yüksek varlıklar. İnsanoğlu çok yüksek bir varlık. Elbette efendim böyle yüksekliğine uygun bir yaşam tarzı ve davranışları olması lazım. Bir kere Müslüman Müslümanı, efendim insan insanı, insan olması dolayısıyla, hemcinsi olması dolayısıyla, Beni Adem, Adem Aleyhisselam'ın evlatları olması dolayısıyla tanıması lazım, sevmesi lazım efendim. Bir, bu tanımak, sevmek için ilk adım nedir? Selamdır. Selam, karşı tarafa ben sana karşı iyi duygular besliyorum, senin iyiliğini istiyorum, esenliğini istiyorum. Dünyada, ahirette selamette olmanı istiyorum. Her türlü efendim selametin, huzurun, rahatın, refahın, efendim nimetin, ihsanın, ikramın olduğu cennete girmeni istiyorum demeye kadar giden çok özlü bir söz ve çok dini manası derin bir söz. Yani başka bir kelimeyle bunun Türkçe'ye esenlikle filan tercümesi mümkün değil. Çünkü Arapçadaki ilişkileri bakımından kelimenin arkası, çağrışımları ve bağlantıları başka hiçbir dilde olmayan efendim genişlikte ve zenginlikte ve önemli. Yani sana selamu aleyke, selam senin olsun demek, sen cennetlik ol demeye kadar giden bir mana taşıyor. Yani cennete gir, darüsselam olan cennete gir, orası sana nasip olsun, cennet sana nasip olsun demeye kadar giden çok güzel bir söz. Yani bazıları bunu efendim şey yapıyorlar, efendim yadırgıyorlar veya soğuk karşılıyorlar. Yani o hale gelmiş halimiz. Selamünaleyküm deyince sinirleniyor ve efendim yüzü kızarıyor. Tavrı değişiyor. Bırak şu Arap'ın selamını diye. Halbuki kendisi birçok Avrupa kelamını kullanıyor. Efendim yani selamlaşmanın şekilleri, mesela telefonda alo diyor. Alo ne demek? Merhaba demek. Hello demek yani. Hello'yu derken hiç yadırgamıyor. Halbuki niye ben hello diyeyim, merhaba derim veya efendim daha güzel bir Türkçe bir kelime kullanırım. Yabancı bir kelime kullanmam yani. Ama onu farkına varmadan alo'yu kullanıyor. merhaba, hello demek olduğunu bilmeden, yabancı bir selam olduğunu, ama Allah'ın esselamu aleyküm ile kızıyor birçok kimse. Efendim, öz Türkçecilikten kızıyor, ilericilikten kızıyor, devrimcilikten kızıyor, efendim İslam'a karşı olmasından kızıyor, efendim birçok şeyden artık böyle İslam'a karşı çeşitli yönlerden şartlandırılmış Pavlov'un şartlı refleksi, efendim tarzında şartlandırılmış eğitiminde, gazeteyle, dergiyle, görgüyle, karikatürle, çizgiyle, filmle, oyunla, efendim İslam deyince efendim mahsustan bazı kimseler çağrışımları hesaplıyorlar yani. İslam deyince aklına iyi şey gelmesin, İslam deyince aklına hep kötü şeyler gelsin diye Avrupa'da bunu çok kurnaz yapıyor Avrupalılar. Efendim İslam diyor, bir minareyi gösteriyor, ezan okunduğunu gösteriyor, bir kurban hemen koyunun kesilmiş olduğunu ve kanlarının akmış olduğunu gösteriyor. Peki yani sen ne demek istiyorsun? Sen hiç mezbahada hayvan kesmiyor musun? Hiç hayvan eti yemiyor musun? Sen hayvan eti değil, insan eti bile yiyorsun. Yani insanları bile sen kahrediyorsun, mahvediyorsun, sömürüyorsun, efendim türlü haksızlıklar yapmışsın. Benim tarihimde, efendim ecdadımda, efendim bir okuduğum efendim şeyde, efendim kitaplarda nice sabıkaların var. Nice misaller var. Kendin de bilip duruyorsun. Ama sanki yani kendi dininde kurban meselesi yok mu? Var. Efendim sanki başka dinlerde yok mu? Var. Efendim fakat işte ille İslam'ı kanla kesmekle alakalı gösterecek. Veyahut efendim arkasından işte terörist gösterecek. Yani terör, dehşet demek. Terörist, dehşet verici, yıldırmak için böyle yıldırıcı, korkunç işler yapan insanlar. Yani bu da Avrupa'nın adeti zaten. Terörizm adeti. Kelime de Avrupa'dan gelme. Yani bir işi yapmak için güzel güzel yapmak yolunu seçmiyorlar. Efendim dehşet meydana getiririm, yıldırırım, zorla alırım. O tarzda yani oturup kuzu kuzu, efendim yumuşak yumuşak, rıfk ile, selametlik ile, esenlik ile, tatlı tatlı, sulhü sükun ile şey yapmak yok. Ama efendim işi döndürmüşler, çevirmişler böyle insanları, bu bir misal tabii, çok misaller verebiliriz, şartlandırmışlar. Esselamu aleyküm demek yani sen cennetlik oldun. Hem dünyada her türlü hastalıktan, beladan, sıkıntıdan uzak ol, esen ol. Hem de dünyada ne kadar kral gibi, Nemrut gibi, Firavun gibi yaşasan da kıymeti yok. Sonunda ahirette cehennemlik olacak bir insanın dünyadaki kısa mutluluğu mümin için hiç kıymetli değil. Hiç de kimse Firavun'a özenmiyor, hiç kimse Nemrut'a özenmiyor. Hiç kimse Neron'a özenmiyor, onun gibi olayım diye düşünmüyor. Zengin olmayı düşünüyorlar belki ama onlar gibi olmayı hiç düşünmüyorlar. Asıl büyük, ebedi, sonsuz, sermedi, halidi saadet, ahiret saadeti. Onu kazanmak için çalışacak insan bu dünyada malıyla, canıyla, efendim var gücüyle, bütün bilgisiyle, nezaketiyle, zerafetiyle, gayretiyle, kuvvetiyle, ilmiyle, irfanıyla hizmet edecek, gönül alacak, sevap kazanacak. Yunus'un rahmetullahi aleyh sözü ne kadar güzel. Yani efendim, ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldi. Gönül yapmayı hayatın amacı, gayesi saymak. Yani bunun için söylüyoruz. Bizim milletimiz, Türk milleti milyonlarca Yunus demektir. Yani Türk milleti nasıl bir millettir, nedir? Milyarlarca Yunus. Türk milleti budur. Efendim köylüdür ama Yunus gibi ariftir. Köylüdür ama Yunus gibi cömerttir. Köylüdür ama Yunus gibi aşık-ı sadıktır. Köylüdür ama misafirperverdir. Köylüdür ama mütevazıdır. Köylüdür ama efendim gayretlidir. Köylüdür ama bilgilidir, görgülüdür. Birçok böyle Yunus gibi. Yunus yani güzel bir, bizim milletimizi iyi anlatacak güzel bir misaldir. Tam bir misaldir. Böyle odun bile getirirken eğri odun seçmeyen, her şeyin güzelini bilen, ve sözün de güzelini söyleyen, efendim sözün bazen kalbi yıktığını, bazen savaş çıkardığını, onun sözün dikkatle söylenmesini bilen zarif ise, bütün ecdadımız böyleydi, bütün Türk milleti, bütün halkımız böyleydi. Efendim, tabii bunlar ancak edebiyatı bilen, tarihi bilen, örfümüzü bilen, bir de dünyayı bilen. Yani bize hoş gösterilen düşmanlar nasıldı? Onların görüntüleri, reklamları, propagandaları nasıl, iç yüzleri nasıl? Bunu bilmek de lazım. Yani efendim Rusya Balkanlarda bütün insanlar için, dünya için çarpışıyormuş. Hiç de öyle değil. Bir kere Kafkasya senin değil. Kafkasya Kafkasyalıların, ama sen orayı istila ettin. Şimdi de bütün dünya için çarpışmıyorsun. Oranın petrolü için, oradan geçecek petrol borularından hisse almak için vesaire kan döküyorsun. Çoluk çocuğu öldürüyorsun. Efendim esirleri parayla, efendim yaralıları parayla satıyorsun. Kadınları, çoluk çocuğu zehirliyorsun. Bir sürü insanlık suçu, ama sözü öyle söylüyorlar. Onlara kanmayan insanlar anlar. Hasılı efşüs selam, selamı yayınız. Yani bir esselamu aleykümü yayınız ki muhabbet olsun, tanışıklık olsun demek. Bir de selameti, esenliği sağlayınız. Yani sadece iş sözde kalmasın. Birisine sen şen ve esen ol derken onun şenliğini, esenliğini bozacak bir şey de yaparsa insan, herhalde zıt olur, tezat olur, yanlış olur. Yani sen esen ol, sen iyi ol, sen şen ol efendim dediğin zaman, onun öyle olması için de ikram, izzet, itibar, güleç yüz, efendim yardım vesaireyi de sağlamak İslam'ın emri. Yani işi lafta bırakmıyor. Zaten lafta bırakılması bilginin İslam'da günah, bilginin lafta kalmaması lazım, uygulanması lazım. Uygulandığı zaman kıymetli, ilim amel edildiği zaman, icraata geçtiği zaman kıymetli İslam'da. Onun için hem selamı söz olarak söyleyecek, hem de selametliği için çalışacak. Yani şen olsun, hoş olsun gönlü, gönlü yapılsın diye çalışacak. Bu o kadar derin bir anlama sahip. Ama yeni gelinen bir şehirde ahaliye ilk söylenen söz olması bakımından çok önemli. Çünkü biz dünyaya açılan bir milletiz şimdi. Efendim, ticaret yoluyla sebep olanlardan Allah razı olsun, dış dünyaya açılıyoruz. Mallarımız dışa satılıyor. Müteşebbis müteahhitlerimiz muhtelif şehirlerde, ülkelerde, dış ülkelerde iş yerleri açıyorlar, fabrikalar açıyorlar. Efendim, Türkiye'deki efendim imal edilen mallar, yiyecekler, malzeme, efendim Avustralya'da şaşırıyoruz. Bir çarşıya, pazara gittiğimiz zaman Türk mallarını gördüğümüz zaman memnun oluyoruz. Ah, Paşabahçe'nin camları, bardakları burada. Ah, efendim bilmem falanca mobilya fabrikasının efendim mobilyaları, eşyaları burada. Ah, efendim Türkiye'den gelme şu mal diye efendim seviniyoruz, memnun oluyoruz. Yani bu dışa açılmada işte önemli bir şey. Selam, iyiliğini dilemek karşısındaki insanın, tanışmak. Biz insanız efendim, aynı cinsteniz, aynı babanın evlatlarıyız. Bizim aramızda yakışan sevgidir, ilişkilerin tatlı olmasıdır. Böyle harp, darp, öldürme, kan dökme, efendim sömürme, inletme, zulmetme yoktur. Bu ne kadar güzel bir şey. İşte bu devrede, bu açılım zamanında dışta da nasıl hareket edeceğimizi gösteren bir şey. Yeni bir muhitte. Biz mesela Avustralya'ya gelmişiz veya Avrupa'ya gitmişiz, Amerika'ya gitmişiz. Belki dünyanın artık gidilmeyen nereleri kaldı biliyorum, bilmiyorum. Her yere gidiyor kardeşlerimiz. Sağ olsunlar. Allah gayretlerini arttırsın. Efendim, gittiği yerde bir kere selamı yayacak, güzel davranacak, sevgi toplayacak. Sonra ve et'imu ta'am, cömertlik, iyilik yapmak. İnsanın en asli ihtiyacı yemektir. Yemek yemediği zaman, yemediği içmediği zaman ölür insan. Gıda alamadığı zaman hastalanır, halsizleşir, düşer, bakılmazsa, yemezse ölür. Açlıktan, kıtlıktan, efendim Afrika'da hayvanların, yerlilerin, zavallıların öldüğü gibi ölür. Onun için yemek. Peki adamın yemeği yok. Efendim garip, muhacir, kimsesi yok. Efendim diğer gurbete imanından dolayı kendi yurdundan çıkartılmış, kendi evinden uzaklaştırılmış, kendi eşyalarını taşıyamamış, canını kurtarmak için gelmiş. Ne olacak şimdi? O fakir, buradaki adam zengin. Buradakinin bağı, bahçesi, hurması, üzümü var. Efendim yeşilliği var, kuyusu var, evi var. Bu yeni gelenin hiçbir şeyi yok. Aynı şekilde efendim gelmese bile oranın yerleri arasında da geçim farkları var. Zengin ne yapacak? Zenginliğinden zengin olmayanları faydalandıracak, sevap kazanacak. Allah ona nimeti vermiş. Efendim o da kardeşlerine Allah'ın verdiği nimetten ikram edecek, sevap kazanacak. Yemek getirecek. Efendim buyurun diyecek, biz de çorbayı içelim diyecek, ziyafet çekecek. Efendim tanışacaklar. Tanışma daha ileriye gitti bakın. Esselamu aleyküm, tanışma. Ama ondan sonra yemek yedirme. Bizim eve buyurun, bizim bahçeye buyurun. Efendim sofraya gelin, oturun, buyurun yiyin, rica edelim, ederim filan derken. Tabi yemek yiyen memnun. Elhamdülillah pek güzel olmuş. Allah razı olsun, çok şükür. Tam gözüm kararmıştı. Açlıktan bayılacak gibi olmuştum. Yedim, içtim, elhamdülillah sağ ol. Fedakarlık ettiniz, ikram ettiniz. Candan dua ederim. Hele hele o devirde. Şimdi tabi insanlar şu anda üretim arttığı için en fakirim bile hiç bulamıyorum diyen bir insanın bile hiç olmazsa yiyebileceği bir şeyler, kolayca edebileceği şeyler var. Özellikle bizim ülkede ama bir yer düşünün ki yağmur yağmaz, ot bitmez, ekin çıkmaz, ağaç olmaz, meyve yok. Ne olacak orada? Hayvan yok. Ya avlanacak, öyle karnını doyuracak. Ya ot ve bitkiler karnını doyuracak. İkisi olmayınca ya da efendim bir yerden getirilmiş olacak. Ya da olan olmayana verecek. Bu çok önemli. Yani insanın en muhtaç olduğu şeyi ona sağlamak. Ve silül erham. Bu da yani akrabalık bağlarının bağlantılı olması, koparılmamış olması, ilginin devam etmesi, ilginin de akrabaya ilginin sadece merhaba efendim ve ziyaret tarzında değil, aynı zamanda sıla Arapçada bahşiş manasına geliyor. Efendim kesesini açıp da icabında para pul vermek, onun ihtiyacını karşılayacak malzemeyi vermek manasında taşıyor. Sıla-i Rahim, evet, akrabayı ziyaret etmek, efendim ilgiyi devam ettirmek, efendim sevgiyi canlı tutma, bağları efendim sağlam tutma, çalışmak, ama bir taraftan da işte ikram tarafı da var işin. Efendim yedirmek, giydirmek, vermek, efendim yardımcı olmak. Bu da çok önemli yani. İnsanlar tek oldukları zaman çok zor yaşarlar. Onun için topluluk halinde yaşıyor insanlar. Yani tek başına yaşamak bütün hayat ihtiyaçlarını tek kişinin kendisinin sağlaması demek olacağından, zor olduğundan nasıl çalışıyor? Efendim birisi ekmek yapıyor, ötekisi efendim kumaş topuyor, ötekisi ayakkabı yapıyor, ötekisi efendim sebze yetiştiriyor, birisi ticaret yapıyor. Böylece iş bölümü ile efendim faaliyet çeşitleriyle topluma herkes bir katkıda bulunuyor. Toplum renkli, bereketli oluyor, zengin oluyor. Herkes kendisine olanı vererek, olmayanı alarak, parayla veya mal takasıyla efendim karşısındakinin emeğinden faydalanarak yaşamını, hayatını güzel bir şekilde sürdürüyor. Bu gayet güzel bir şey. Efendim bu yardımlaşmanın kuvvetli olması lazım. İslam yardımlaşmanın, kardeşliğin kuvvetli olmasına çok önem veriyor. Özellikle akraba ilişkilerinin efendim çok daha ciddiyetle canlı tutulmasını tavsiye ediyor. Sen bu manaları ihtiva ediyor. Ve sallu billeyli ve nâsü niyam. İnsanlar uykudayken kalkın, geceleyin, namaz kılın. Bu da işte evliya olmanın yoludur. Allah'ın sevgili kulu olmanın yolu nedir? Allah'ın divanına çıkmak, onunla münacat eylemek, onu zikretmek, ona şükretmek, efendim onu düşünmek, efendim onunla derdini arz ederek, dua ederek, efendim ihtiyacını belirterek samimiyetini, yakınlığını ilerletmek. Bu nasıl olacak? Gürültüde, parıltıda, gündüz, efendim patırtı içinde, hayhuy içinde, alışveriş içinde insanlar birbirlerini işgal ettiğinden, meşgul ettiğinden bu gündüz kolay olmuyor. Şeyde oluyor efendim. Yalnız olduğu zaman, gece olduğu zaman, herkes uyuduğu zaman, tek başına kaldığı zaman, işte o zaman fırsat ele geçiyor. Mahbubun efendim mühib ile baş başa kaldığı zaman oluyor. Yani sevenle sevilenin tenha efendim baş başa kaldığı zaman geliyor. Başka ilişkiler hepsi sükune ermiş, kesilmiş oluyor. O zaman zikreden, o zaman Kur'an okuyan, o zaman namaz kılan, o zaman tefekkür eden, o zaman eline tesbihi alan, efendim o zaman gözyaşı döken çok büyük sevap kazanıyor. Rekatani minelleyli hayrun minel dünya ve ma fiha, efendim geceliğin kılınan iki rekat namaz dünyadan da dünyanın içindeki her şeye sahip olmaktan da daha hayırlı. Neden? Çok büyük sonuçlar doğuruyor. Allah'ın sevgili kulu olmayı sağlıyor da onun için. Bunu hararetle tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'de de وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ لَكَ عَسَى اَنْ يَعْفَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا diye Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri'nin tavsiyesi var. Geceliğin teheccüde kalk, teheccüd namazı kıl. Efendim, böylece Allah seni hiçbir insanın ulaşamadığı, insanoğlunun en yüksek kazanabileceği en yüksek mertebe olan makam-ı mahmud'da seni Allah yerleştirsin, ulaştırsın, çıkarsın diye efendim teheccüd kıl diye Allah Teala Hazretleri emrediyor. Gece ibadetini sizlere çok tavsiye ediyorum. Tabii selamı çok tavsiye ediyorum. Çünkü bir insan birisiyle selamlaşır, tanışırsa, bir arkadaş olursa bir derecesi artacak. Arkadaş olmanın çok sevabı var. Efendim, böylece muhabbet olacak. Muhabbet olduktan sonra da çok birlik ve beraberlik içinde çok başarılar sağlanacak. Selamı tavsiye ediyorum. Selamlaşmayı, herkesin iyiliğini isteyip sokulmayı, efendim geçimli olmayı, herkesle güzel ilişkiler, herkesle dediğim tabii güzel ilişkiler dediğim zaman böyle cıvık bir efendim yumuşaklığı tavsiye etmiyor İslam. Onu kastetmiyorum. Yani eğriye eğri, doğruya doğru. Çünkü yanlışlığın karşısına çıkmak da fazilettir. Yoksa yanlış yapanın karşısında da yumuşak durmak, efendim karşı tarafta bir adam öteki adamı dövüyor, sövüyor, sen buradan oturup ben etliye sütlüye karışmam diye kenarda durursan bu da İslam'da uygun olmuyor. İslam'da güzel ahlak, iyiliği desteklemek, kötülüğü engellemektir. Emr-i maruf, nehi münkerdir. Kötülüğün karşısında Müslüman onu engelleyici bir tavır alacak. Yani efendim nezakete sığar mı? Tabii elbette asıl nezaket işte o. Bir haksız kişi haksızlık yaparken onu yaptırmamak, engellemek. Zalim zulüm ederken zulmü engellemek. Hırsıza hırsızlığını yaptırmamak. Arsıza arsızlık yaptırmamak. Terbiyesize terbiyesizlik yapmasına fırsat verdirmemek. O da İslam'ın işte iki taraflı dengeli terazisinin tam olduğunun alameti. Yoksa öyle cıvık bir yumuşaklık, yılışık bir yumuşaklık, pısırık bir yumuşaklık değil İslam'ın ki. Kahraman bir yumuşaklık, engin bir yumuşaklık ama yerine göre efendim yerine göre müdahale edecek. Sözü söyleyeceği zamanı bilecek. Efendi, cesur, kahraman, hakkı tutan, hakkı söylemekten korkmayan, çekinmeyen kimse olacak Müslüman. Yani böyle efendim işte gülelim, oynayalım, herkesi sevelim. Herkes sevilmez. Kötü insan sevilmez. Sevginin bir tarafı da sevmemektir, buğz etmektir. O da bir çeşit olumsuz sevgi demektir. Sevmemek ne demek? Eksi sevgi demek. Sevmemek de var. Hubbu fillah da var. Allah için sevmek de var İslam'da. El-buğzu fillah. Allah için sevmemek de var. O olmazsa olmaz. Yani bir insan Allah için kızmıyorsa, kızılacak kimseye, kötü kimseye, kötülüğü yapan kimseye, zulmü, zalimi, efendim, engellemiyorsa, şey yapmıyorsa, O zalimi seviyorsa olmaz mesela. Yani buğzu fillah da var. Hubbi fillah da var, buğzu fillah da var. Bizim böyle alışılmış gazetelerde Ramazan'da, Mamazan'da efendim cıvık cıvık işte İslam sevgi dinidir. Açıklamak lazım her şeyi, yerli yerince konuşmak lazım. Sevgi ama gel de bakalım şu yerleri, yurtları yıkan, bombaları atan, efendim diyarları harabeye çeviren insanları sev. Fransızlar Cezayir ahalisinin 1/3'ünü kesmişler. Bunun neresi medeniyet? Hani Fransız inkılabı, hani insan hakları vesaire. İtalyanlar efendim Libya'ya saldırmışlar. Efendim vahaları yakmışlar, insanları öldürmüşler vesaire vesaire. Yani bunun neresi medeniyet? Yani bal gibi vahşet, bal gibi istilacılık, bal gibi barbarlık. Yani apaçık bal gibi dediğim tatlı manasına değil, efendim kesin manasına. Efendim işte en büyük barbarlığı kendileri yapıyorlar. Hani Romalılar veya Yunanlılar kendilerine medeni derlermiş, dışarıdakilere barbar derlermiş. Barbarlığı kendisi yapıyor. Anasını saymaz, babasını saymaz, hakkı kabul etmez, mazluma acımaz, efendim yardım etmez. Kahramanlık mı olur yani? Bizim ecdadımızın en büyük özelliklerinden birisi mazluma yardım etmek, mazlumun yanında yer almak, zalimin karşısına dikilmek. Dinimizde çünkü en sevaplı işlerden birisi, en sevaplı cihat, zalim sultanın huzurunda hak sözü söylemek. Evet, işte onun için İslam'ı tam anlamak lazım, tam anlatmak lazım. Yanlış anlamaları da engellemek lazım. İslam sevgi dinidir, tamam, ama sevginin efendim olumsuz sevgi tarafı da vardır. Yani iki tarafı da vardır işin. Bu yanında vardır, bu yanında vardır. Kuzey kutbu da vardır, güney kutbu da vardır. Doğu tarafı da vardır, batı tarafı da vardır. Her şeyi yerini doldursa insanın hudutlarını çizerek doğru söylemesi lazım. Fıkıh dediğimiz şey, kıymetli ilim, fıkıh, dinde fakih olmayı mesela Allah'tan isteyecek her Müslüman. Ya Rabbi beni dinde fakih eyle. Ne demek? İlmi, irfanı, sezgisi, terazisi, doğru olan, tam olan insan demek. Yani eğriyi doğruyu anlayacak. Zalime gidip acımak, mazlumu herkes tepelerken o bir tekmede o vurmak, bu Müslümanlık değil. Zulmün karşısında susmak, o da Müslümanlık değil. Efendim bilmem, zenginin zenginliğinden dolayı efendim dal kavuklu gidip efendim güleç yüzle karşılamak, fakire fakirliğinden dolayı kaş çatmak. Bu da İslam değil. Bir insan sırf zenginliğinden dolayı dalgavukluk için efendim tezellül, tebasbus ederse, yani böyle eğilip büyülüp efendim şey yaparsa zengine karşı, dininin 1/3'ü gider buyuruyor Peygamber Efendimiz. Fakir bile olsa sakin duracak, yanlış yapılıyorsa ey zengin, sen zenginsin ama bak şu sözün, şu işin yanlış diyebilecek. Ondan para gelecek diye umduğundan efendim şak şak şak olmaz. Yani her şeyi İslam ölçülü şey yapmıştır, ölçü koymuştur. İslam ölçü dinidir. Efendim, Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halakal İnsan, Allemehul Beyan, ve Vada'al Mizan diye ayetlerin devamında geçiyor. Yani mizan koymuştur. İslam terazili bir dindir, denge. Her şeyin ölçüsü vardır, ölçeği vardır. İlacın ölçüsünü kaçırırsan zehir olur, öldürür insanı. İlacı, ilaç olacak ölçüde kullanmak lazım. Fazla ölçüde kullanırsan zehir olur, hastayı öldürür. Doz diyoruz, miktar. Yani ilacın alınma miktarı önemli. Az da olsa olmaz, çok da olsa olmaz. Çok olsa öldürür, az olsa tesir etmez. Miktar çok önemli. Konuşmanın miktarı da çok önemli. Efendim, sevmenin miktarı da önemli. Peygamber Efendimiz diyor ki, sevdiğin insanı ihtiyatla sev, gözü kapalı sevme yani. Bir zaman gelir belki düşman olur. Ona göre tedbirli olur. Düşmanlık ettiğin kimseye de ihtiyatlı davran. Belki barışırsınız, dost olursunuz. Sonra söylediğin, sarf ettiğin bir sözden dolayı mahcup olursun. İhtiyatlı olmak lazım. Kendisini tutması lazım. İslam işte ifratla tefritin arasındaki itidal ve denge yolu. Çok güzel. Yani ne ifratı şey yapmış, efendim aşırı gitmeyi, ne az yapmayı, ne çok yapmayı tavsiye etmiş. Orta, denge ve güzel, yani optimum dedikleri, en faydalı, en uygun, en müsait şeyi tavsiye etmiş. Efendim, falanca dinde boşanmak yok diyor. Boşanmak gerekebilir bazen, boşanmak niye yok? Falanca dinde de boşanmak var, istediğin gibi boşa. O kadar da olmaz. Yani Allah'ın en sevmediği helal, evgadul halal ilallah ettalak. Boşanma helal ama, yani var ama Allah kızar, haksız ve yersiz yursuz olursa. Bir kadın kocasından ayrılmaya kalkıyor. Kardeşim, kızım, yavrum, evladım, bak kaç çocuğunuz var. Sen şimdi neden böyle boşanmaya kalkıyorsun? Bunca yıl aklın başında değil miydi? Sen buna gönül arzusuyla, gönül vererek, evet diyerek varmadın mı, evlenmedin mi? Şimdi niye ayrılmak istiyorsun? Bir kadın kocasından kendisi ayrılmak isterse, cennetin kokusunu koklayamaz. Halbuki cennetin kokusu cennetten taşar, 500 yıllık mesafeden bile duyulur. Cennetin kokusunu koklayamaz, yani cennetin yanına bile yanaşamaz demek. Ne kadar kötü bir şey. Ne yapacak? Yuvasına sadık olacak. Gönlüm ısınmıyor. Senin gönlüne şeytan girmiş, ondan ısınmıyor. Yani bak 3 tane, 4 tane çocuk var. Ayrılacaksınız. Çocuklar analı babalı öksüz olacak. Senin sorumluluk duygun yok mu artık? Büyüt şu çocukları. Kendi başınıza kaldığın zaman ben senden bıktım, sen benden bıktın. Hadi ayrılalım. Konuşun ama sorumluluklarınıza bilin. Anne demek, anne olmak demek, baba olmak demek, sorumluluklar yüklenmek demek. Adam baba olmuş, kumarhanede paraları harcıyor, meyhanede paraları harcıyor, eve para getir. Sen bu çocukların sorumlususun. Allah senden soracak. O çocuklar da senden hesabını soracaklar ahirette. Koca da sorumlu, hanım da sorumlu, herkes sorumlu. Herkesin hakları da var, görevleri de var. Öyle dengeli hepsi. İslam denge değil. Evet, böyle yaparsanız, yani dengeli Müslüman olursanız, geçimli olursanız, selamı yayarsanız, cömert olursanız, yemek yedirirseniz, böyle bir eli açık, cömert, arkadaş canlısı kimse, akrabalarla bağları güzel yaparsanız, ama Rabbinize karşı kulluğunuzda güzel yapmak için, gece ibadetine de kalkar, teheccüd namazlarınıza kılarsanız, tedhülü cennete bir selam, selametlikle, esenlikle cennete girersiniz diye buyuruyor. Sahih bir hadis yeri. Evet, kolay. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok güzel bir eğitici. Çok çok ibret alınacak. Herkesin, her meslekten insanın ibret alması gerekiyor. İslam'dan İslam'dan ibret alması gerekiyor. İslam ne şey yapıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa özlü öğretiyor. Yani ben size İslam'ı anlatacağım. Dinleyin. Hadi bakalım. Arkası gelecekseydi, arkası gelecekseydi, arkası gelecekseydi. Artık kavrayamaz duruma geliyor kişi. İslam'ı anlayamıyor. Müslüman ama İslam'ı anlayamamış. Bugünün Müslümanları öyle. İslam'ın özünü, esasını, ana yapısını anlayamamışlar. Koca koca çamları deviriyorlar. Koca koca hatalar yapıyorlar. Müslümanım sanıyorlar kendilerini. Müslümanız sanıyorlar. Samimiyetle kendisini Müslüman sanıyor. Halbuki kesin olarak İslam'dan ayağa kaymış, uçurma yuvarlanmış oluyor. Yanlış işler yapıyor. Allah kerimdir diyor. Benim birkaç küçük günahım var diyor. Allah beni affetmeyecek. Kim affedecek diyor. Allah sana yani affeder veya affetmez. Senden utanacak mı, çekinecek mi? Sen niye mustahaksan onu yapacak. Bu lafları söylüyor. Sen de bakıyorsun ya kardeşim, şimdi ben oturup senin günahlarını, hatalarını, benim gördüğüm, sevmediğim taraflarını saymaya kalksam ciltlerle bir şey olur, asiköbedi olur. Sen pür hatasın, hala benim hiç hatam yok diyorsun. Kimi kırdım, kimi üzdüm diyorsun. Ben de Müslümanım diyorsun. Vesaire. Öyle sanıyorsun. Yani öyle değil. Peygamber Efendimiz ana hatlarıyla ve herkesin kolay anlayabileceği, elle tutulur noktalarından işi anlatarak İslam'ı öğretiyor. Ekşi selam, selamı yayınız. Bu birbirinizi sevinizin müşahhas, elle tutulur, herkes tarafından anlaşılan bir tarafı. Yani adam hiçbir şey anlamasa, selamı yayayım, Peygamber Efendimiz yayın dedi diye, selamun aleyküm dese, o da aleyküm selam diyecek, merhaba diyecek, ne bedensin, nasılsın, bilmem ne diyecek vesaire, böyle ahbaplık olacak. Yani kabili tatbik, kolay uygulanabilir yolundan kısaca öğretiyor ve herkesin hatırında kalacak şekilde. Ha, cömert olacakmışım. Tabii yemek yediren, yedirilmeyi tavsiye olarak öğrenmiş olan insan ne yapar? Daha küçük ikramı daha rahatlıkla yapar. Daha kolayca yapar. Demek ki ikramkar olacak. İkramkar olacak. Kendisinin sahip olduğu şeyleri başkalarına sunabilecek, al diyecek. Ona alışmamış. İşte o kolay yapılabilecek şey yapılmadığı için mesela bunu küçük çocuğa öğretebilir insan. Yavrum, al sana çikolata. Tamam, kucakladın. Tamam, benim çikolatam diyorsun. Hadi bakalım, yatağımın taan emrinin çocuğa öğretilmesi. Hadi bakalım, bir parçasında şu çocukcağıza ver. Bak nasıl bakıyor uzaktan, çikolatanın çikolata olduğunu anladı, imrendi. Hadi bakalım, al kardeşim de bir parçasını da ona ver. Çocuk küçükler, yok vermem. Hepsini ben yiyeceğim. Ya sen bunun hepsini yiyecek olsan zaten hastanelik olursun. Koca çikolata. Birazını vermeye alış. E biter. Biter ama ötekisi hiç yemiyor. Yani evet biterse beraber bitsin. O diyesin, sen diye. İşte böyle küçükten kabili tatbik, uygulanması kolay şeylerden çocuğu öğretirsen çocuk iyi bir çocuk olur. İyi bir insan olur. Efendim hayatta da başarılı olur. Efendim bazı ikramlar yapmak gerektiğini bilir. Hanımına ikram yapar. Komşusuna ikram yapar. Efendim müşterisine ikram yapar. Hani bu malı kaça? Efendim şu kadar. İkramı bunun. Ha, demek ki dükkan sahibinin de müşteriye bir ikramı varmış. Ne kadar güzel söylüyorlar. Yani tenzilatı ne güzel söylüyor. Bunun ikramı nedir diyor. İşte bunları Peygamber Efendimiz öğretirken hem kısa söylüyor hem de uygulanabilir bir şeklini söylüyor. Onu uyguladığın zaman o güzel şeyi yakalamış oluyorsun. Adeti, örfü güzelce yakalamış oluyorsun. Sılır erham, efendim, akrabalarına bağlantıyı kur. Tabii gidersen gelirsen dayım, teyzem, amcam, yengem, yeğenim derken efendim konuştun mu dertleşirsiniz, yardımlaşırsınız, muhabbet olur. O da o bizim çok iyi bir insandır der, bizi unutmaz der, gelir gider der. Böylece iş biter yani. İşte geceliğin namaza kalkmak. Bu çok çok şey. Bir kere bunda sonsuz eğitimler var yani. Ne faydalar var. Uykuyu bölmek tavsiyesi var. Gece horul horul uyuma şeyi var. Bir de yaptığın işleri düşün. Efendim zihnini kullan, hafızanı kullan. Tefekkür kabiliyetini geliştir meselesi var. Efendim tevazu meselesi var. Cenab-ı Mevla'ya marifetullah dediğimiz çok kıymetli cevhere sahip olmanın yolu burası. Efendim boşta oraya götüren geçit, kabili tatbik, efendim uygulamalardan çok yüksek duygulara, eğitimlere götürüyor Peygamber Efendimiz. Böyle yaparsanız da cennete girersiniz diyor. Mükafatı da kısaca söylüyor. Demek ki bir hadisi dinlese ve bir hadisi uygulasa bir insan cennete gidebilir. İşte size bir hadis. Hadi uygulayın. Efendim buyurun cennete. Efendim üç hadis olsun diye altındaki hadis-i şerifle okuyorum. Ya eyyühennas aleyküm bil ilm kable en yukbade ve kable en yurfa'al alimu vel kable en yurfa'a el alimu vel müteallimu şerikani fil ecr ve la hayra fi sairin nasi ba'du. Ebu Ümamera Hazretlerinden rivayet olmuş. Taberani ve Habibi Bağdadi kaydetmişler kitaplarına rahmetullahi aleyhime. Efendimiz bu hadis-i şerifinde şöyle hitap ediyor. Ya eyyühennas, ey ahali, ey insanlar. Aleyküm bil ilm. Size ilmi tavsiye ederim. İlme sarılın, ilim öğrenin. İlmi size efendim öğütlerim. Kable en yukbada, alınmadan önce ilim. Ve kable en yurfa'a, kaldırılmadan ortadan. Elinizden alınmadan, ortadan kaldırılmadan ilim öğrenmenizi size tavsiye ederim. Evet, ilim nasıl alınır? Alimler gider, bilgiler alimlerle beraber gider, o konu kapanır. Yani bir usta ölür, o meslek sırrı onunla beraber gider, onu artık bir daha birisi yapamaz, onun kadar güzel yapamaz. E tabi Peygamber Efendimiz birçok şeyler öğretiyor, onun etrafında bulunan ashab bunları öğreniyorlar, yeniler de oradan öğrenecekler. Onların yanına giderlerse öğrenirler, gitmezlerse efendim o zatlar, o Peygamber Efendimiz'in mübarek ashabı gittiği zaman ne Kur'an ilmi, ne tefsir ilmi, ne hadis ilmi, ne fıkıh ilmi, ne kelam ilmi efendim gelişir. Hepsi ölenle giderse geride cahillik kalır. Cahiliye çağı gene gelir. Şimdi olduğu gibi şimdiki zamanı insanları yaptıkları işlere bakarsanız tam İslam'dan önceki Arap cahiliye devri gibi, çöl bedevileri gibi daha fena. Yamyamlar gibi tam tam çalan efendim, yamyamlar durumuna gelmişler. İşte birbirlerini öldürüyorlar, yiyorlar. Haram, yalan, dolan, gıybet, namussuzluk, arsızlık, yüzsüzlük, yani her türlü başkasına zarar verici olumsuz uygulama. Halbuki medeniyet dediğimiz şey bir insanın yaptığı işin başkasına zarar vermeyecek efendim bir şekilde olması. Hürriyetler başkasının hürriyetleriyle sınırlı. Ama geldi anlat, kitaplar yazıyor ama geldi insanların uygulamalarında onu gör. Çarşı pazar, aldatmaca hile, efendim faturalar sahte, naylon, efendim vergiler kaçırılır, efendim bilmem tartılar, ölçüler eksik olur, mallar hileli olur, efendim vesaire vesaire. İlim gittiği zaman öyle oluyor. İlim alınmadan önce elinizden ve ortadan kaldırılmadan önce ilim öğrenin diyor Efendimiz. Ve el alimi vel müteallimi şerikâni fil ecir, ilimi bilen alim de ilme talip olan öğrenen öğrenci de sevapta ortaktır. Ortaklık ikiye bölmek manasına değil. O da sevap alır manasına, o da sevap alır manasına. Yani 100 tane sevap varsa 50'sini o alır, 50'sini o alır manasına değil. 100 sevap bu alır, 100 sevap bu alır manasına. Yani öğreten sevap alır da öğrenen sevap almaz mı? O da alır. Neden? Öğreniyor. Öğrenen olmasa öğreticinin malını kim alacak? O kime malını satacak? Müşteri olmazsa dükkancı nasıl kâr edecek? Onun için ikisi önemli. İkisi ecirde, sevapta efendim ortak, yani ikisi de alır sevabı. وَلَا خَيْرَ ف۪ي سَائِرِ النَّاسِ بَعْدُ. Artık bunların dışında bundan sonra başka insanlarda hiçbir hayır yok. Yani ilmini ilerletmeyen, öğrenmeyen. Hocam işte benim çocuk Amerika'ya gitti de efendim bilgisayar mühendisi oldu, döndü de benim çocuk da efendim ötekisi cevap veriyor. Benim çocuk da Avrupa'nın falanca ülkesine gitti, hukuk tahsili yaptı İsviçre'den, efendim Lozan Üniversitesi'nden döndü de falanca filanca. Peki sen bunlara İslam'ı öğrettin mi? İmanı öğrettin mi? Allah'ın varlığını, birliğini biliyorlar mı? Mümin insanlar mı? Kafir insanlar mı? Dürüst insanlar mı? Ahlaklı mı? Ahlaksız mı? Milliyetine, örfüne, adetine, güzel efendim ecdadımızın yoluna bağlı mı? Yoksa dejenere mi olmuş? Kozmopolitleşmiş mi? Kayıp mı olmuş? Başka bir milletin malı mı olmuş? Çünkü kimin örfüyle, adetiyle, ilmiyle, irfanıyla, harsıyla, medeniyetiyle yetişirse ona hizmet ediyor. Hatta gidiyor oraya yerleşiyor. Efendim onu öyle güzel yetiştirebilmiş mi? Başka insanlarda hayır yok. Yani din ilmini öğrenmemişse, din ilmini öğrenmediği zaman sırf alim olmak, sırf öğrenci olmak fayda vermiyor. Allah onları mükafatlandırmıyor efendim. Ama imanlı olduğu zaman her işi sevap oluyor. Askerin nöbet tutması sevap oluyor. Efendim silah atması sevap oluyor. Talimi sevap oluyor. Efendim adamın çoluk çocuğu başkasına muhtaç olmasın diye alışverişe gitmesi, kazanması sevap oluyor. Yani iman olunca her şey sevaplanıyor. İyi niyet olduğu için bütün icraat, bütün işler sevaplı oluyor. İman olmadığı zaman da efendim hiç sevap olmuyor. Efendim falanca adamın şöyle oldu, böyle oldu, şehit oldu. Ya yani şehit olmak için birinci şart mümin olmaktır. Adam mümin değilse niye şehit olsun? Yani şehit olmaz ki. Şehit olmak için mümin olması lazım. Yani Müslüman ordusuyla düşman ordusu karşı karşıya gidiyor. Buradan ne oluyor? Ölüyor, oradan da ölüyor. Buradan ölen cennetliktir. Çünkü mümin Allah rızası için yapıyor işi. Oradan ölen cehennemliktir. Çünkü Allah'ın düşmanı. İkisi de ölüyor. Vatanı için ölüyor. O da yani vatanı, ama hangi doğru yere ilhak etsin, intihar etsin. Niye yanlış yolda, yanlış cephede, yanlış yerde yer alıyor da efendim yanlışlıkları destekliyor, yanlışlıkların efendim yaygınlaşmasını sağlayan yerde efendim varlığını kuvvetlendiriyor oranın, ona destek oluyor. Bir kimse müminlerin arasında dursa, efendim aklı fikri kafirlerle beraber onların şeyini beğenir tarzda olsa onlardan sayılır. Bir kimse kafirlerin arasında olsa, aklı fikri müminlerle beraber ve müminlerin hayrına yardımına olsa o sevap alır. Yani kim bir topluluğun fikir bakımından, efendim inanç bakımından, niyet bakımından yanında yer alıyorsa onlardan sayılır. Men kessere sevade kavmin de ve minhum, kimin yanında yer alıyorsa, kimi destekliyorsa ondan sayılır. Evet, başkalarında hayır yok. Alim ve müteallimde, ama bu ilim, irfan imanlı olacak. İmansız olursa hiç kıymeti yok. Bunu açıkça söylemek lazım. Herkes aynı sevabı alamıyor. Ve üçüncü hadisi şerif, ya eyyühennas itehizü takvallahi ticareten yedikumun rızkü bila bidaatin ve la ticara sümme kara'a hemen yettakillâhe yecallahu mahrecan ve yevzukü min aysulâ yahtesin. Bu hadis-i şerif Muaz radıyallahu anh'ten Taberani, Hulvani ve İbn-i Merdüveyh veya Merdüye diye de telaffuz edilir. Efendim tarafından rahmetullahi aleyhi mecmen rivayet edilmiş. Efendimiz diyor ki, ey insanlar, ey ahali, ittehizu takvallahi ticarete. Takvayı, Allah korkusunu, efendim, müttekiliği kendinize kazanç kaynağı sağlayın, edinin. Kazanç kaynağı takvanız olsun. Yedikumun rızkı bila bidaatin ve la ticaretin. Takva sahip olursanız sizin rızkınız, nimetiniz Allah tarafından size malsız, sermayesiz, ticaretsiz gelir. Allah Allah. İnsan Allah'ın sevgili kulu olursa, haramlardan, günahlardan sakınır, Allah'tan korkar, müttaki bir kulu olursa öyle mi olur? Evet, öyle olur. Peygamber Efendimiz ayet-i kerimeyi okumuş. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kim efendim Allah'tan korkarsa, sakınırsa haramdan, günahtan, yanlışlıktan, Allah'ın emrini tutmakta titizlenirse, Allah ona sıkıntısından bir çıkış yolu gösterir, darlığını giderir, sorununu çözer. Efendim وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ummadığı yerden ona rızık gönderiverir, rızıklandırır, nimetlendirir, mükafatlandırır. Demek ki doğruymuş. Allah'ın sevgili kulu olunca Allah mükafatını gönderiverir. Nasıl gönderir? Havadan gönderir, karadan gönderir, doğrudan gönderir, dolaylı gönderir. O bilir. Nereden göndereceğini öyle güzel bilir, öyle güzel gönderir ki herkes şaşırır, herkes hayret eder, herkes hayran kalır. Allah hepimizi Allah'tan korkan, düşünceli, titiz, temiz, iyi Müslüman eylesin. İslam'a sımsıkı sarılmayı nasip etsin. Fırtınalardan, kasırgalardan, deryanın çalkantılarından, efendim iman gemisi batmayanlardan eylesin. Fırtınalı bir devirde yaşıyoruz. Herkes efendim bir şeyler söylüyor. Bilen söylüyor, bilmeyen söylüyor. Efendim unvanlısı söylüyor, unvansızı söylüyor. Ama ben kenardan şöyle bakıyorum, kimseye kastım yok. Efendim şöyle diyorum ki, ben sıradan bir insan olsam, şimdiki bilgilerim olmasa, profesörlüğüm olmasa, Arapçam olmasa, Kur'an okumamış, hadis okumamış olsam, şu sıradan ahalinin içindeki falanca kardeş gibi olsam, acaba gerçeği bu kadar yalanın arasında nasıl anlayabilirim, anlayabilir miyim, anlayamaz mıyım, korkuyorum. Çok zor. Çare ne? İlmi öğrenmek. İlmi öğrenirse insan, hangi ilmi? Kur'an'ı. Önce Kur'an'ı öğrenirse, önce Kur'an'ı ve hadis-i şerifi, dini öğrenirse, o zaman doğruyu, yanlışı çok iyi anlar. Hele hele önce hadis-i şerifi öğrenirse, Kur'an'ı da hadis-i şerifle öğrenirse, dost doğru anlar. Şimdi herkes Kur'an şöyle diyor, böyle diyor diyor. Kur'an'da kastedilmeyen manayı ayeti delil olarak gösteriyor. Halbuki o ayetten çıkan anlam o değil. Efendim Kur'an'da böyle buyuruluyor diye yalan yanlış şey çıkartıyor. Efendim ahkam çıkartıyor. Tabii hem kendisi sapıtıyor hem de başkalarını saptırıyor. Onun için Allah gerçeği görmeyi nasip etsin. Efendim, hakikati görmeyi, yakalamayı nasip etsin. Kanmamayı, aldanmamayı, şaşırmamayı nasip etsin. Efendim, kalbimizin, yani gönlümüzün, efendim, iman dolu olmasını, takva dolu olmasını, efendim, Allah sevgisi dolu olmasını nasip etsin. Bizi korusun. Her türlü tehlikeden, efendim, iyi kul olarak yaşayıp huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip etsin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, böylece 3 hadis-i şerif tamam oldu. Selamun aleyküm ve rahmetullah.